stacji Lotos i odbierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 26 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejny etap łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Zmiany mają obowiązywać do końca sierpnia. Strażacy usuwają szkody po ulewach w południowej części województwa lubelskiego. Wakacje po roku szkolnym w pandemii rozpoczęły ponad 4 miliony uczniów. Kolejne obostrzenia epidemiczne złagodzone od dziś, co najmniej do końca wakacji. Do 75% zwiększony został limit osób w restauracjach, kościołach, hotelach, kinach i teatrach. Więcej osób będzie mogło pojawić się też na targach, wystawach, konferencjach i kongresach. Na trybunach obiektów sportowych może być zajęta połowa miejsc. To także otwarcie dyskotek i klubów oraz zmiany w transporcie publicznym. Paulina Kurek. Kluby nocne i dyskoteki otwierają się, ale dla maksymalnie 150 osób. Z 50 do 75% wzrasta limit osób w hotelach i obiektach wypoczynkowych. Podobnie w kinach, teatrach, parkach rozrywki, restauracjach, na koncertach plenerowych i w pomieszczeniach oraz w miejscach kultu religijnego, a w komunikacji publicznej 100% obłożenia, ale dalej zakrywamy usta i nos. Pandemia na świecie niestety się jeszcze nie zakończyła. Mamy wciąż do czynienia z niebezpiecznymi mutacjami, więc bardzo, bardzo wszystkich proszę, żeby cały czas przestrzegać tych zasad sanitarnych, które obowiązują, szczepić się. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Paulina Kurek, Polskie Radio. Wczoraj ruszyła akcja dzwonienia do osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Resort zdrowia zapowiedział na początek 1 000 000 telefonów. Do tej pory wykonano ponad 27,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów osób. Wczoraj potwierdzono 133 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 36 osób. Najnowsze dane poznamy po 10. Poranne intensywne opady deszczu wyrządziły szkody w południowej części województwa lubelskiego. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy w powiatach biłgorajskim i zamojskim. W większości sytuacji pompowali wodę z zalanych posesji i usuwali też połamane gałęzie i konary z dróg. W dwóch miejscach silny wiatr zerwał dachy. Jak informują służby, na szczęście nikt nie ucierpiał. Uczniowie rozpoczęli wakacje. Wczoraj w ostatnim dniu roku szkolnego odbierali świadectwa. Nie udało się z czerwonym paskiem, ale myślę, że za rok będzie. Celujące bardzo dobre, głównie piątki. Teraz chodziliśmy chyba 2 miesiące do szkoły i moim zdaniem było bardzo fajnie. Jakieś plany na wakacje macie? Mam w planach tam pojechać nad morze, na wieś. Jadę nad polskie morze, a potem lecę do Tokio. Obóz harcerski, potem wyjazd z rodzicami. Spędzę większość wakacji u babci. Nie będzie lekcji, odpoczniemy trochę. Nie trzeba wstawać rano, tak, żeby tak, to też się ogarniać do szkoły. Obozie kucharskim. Ze względu na pandemię uczniowie z klas od 4 do 8 szkół podstawowych i ze szkół średnich przez prawie 7 miesięcy uczyli się zdalnie. Wszyscy do nauki w ławkach wrócili pod koniec maja. Multimedialny serwis Bitwa Warszawska 1920, stworzony przez portal Polskiego Radia, znalazł się w finale plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówi, że takie serwisy publicznego nadawcy cieszą się dużą popularnością. Takich serwisów w ubiegłym roku Polskie Radio utworzyło aż 8, w tym roku powstają kolejne, w tym na przykład poświęcony Kazimierzowi Górskiemu, czy także kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Głosować można od 1 lipca do końca sierpnia, laureatów poznamy 14 września. Serwis znajdą Państwo pod adresem bitwa1920.gov.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Wczoraj 2 mecze 10. Ligi Żużlowej Ekstraligi. Oba skończyły się takimi samymi rezultatami. Stal Gorzów pokonała GKM Grudziądz 49-41, tak samo jak Unia Leszno na wyjeździe Apatora Toruń. W tabeli przewodzi Stal z dorobkiem 17 punktów i przewagą punktu nad Spartą Wrocław i 3 nad Unią. Rusza faza pucharowa Mistrzostw Europy. O 18:00 pierwszy gwizdek meczu Walia-Dania. 3 godziny później Włochy zagrają z Austrią. Polscy siatkarze o 15:00 zmierzą się ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. W drugim meczu o finał zagrają Brazylia i Francja. Wczoraj miesięczny turniej w Rimini skończyły siatkarki. Amerykanki wygrały o złoto z Brazylią 3-1. W spotkaniu o brąz Turcja odprawiła z kwitkiem Japonię. Dziś rusza wielka pętla, 108. edycja Tour de France. Na starcie w Breście stanie dwóch Polaków. Rafał Majka, który ma pracować dla zwycięzcy sprzed roku, Słoweńca Tadeja Pogaczara, oraz Michał Kwiatkowski, który ma być gregario w kolarskim Galacticos, brytyjskiej grupie Ineos Grenadiers. Wicemistrz olimpijski z Seulu Andrzej Sypytkowski wierzy, że podobnie jak w poprzednich latach, Polacy będą mogli również powalczyć o indywidualne zwycięstwa etapowe. Co prawda nie są w roli faworytów czy liderów drużyn, tylko w roli pomocników i z punktu widzenia jakby kibica módl mi się, żeby w ich drużynach nie było liderów, żeby to tak wychodziło, że po prostu, nie wiem, Pogaczar jest liderem, więc ci nasi będą mieli taką okazję i wolną rękę, że gdzieś mogą się po prostu pokazać w którymś momencie, chociaż będzie bardzo ciężko i bardzo trudno, ale wydaje mi się, że przy odrobinie wyścigu, jeżeli się miele dobrze poukłada, to albo Michał Kwiatkowski, albo Rafał Majka znajdą jakieś 5 minut dla siebie i powalczą na któryś z etapów. Wiadomo już, jak wygląda drabinka Wimbledonu. Turniejowa siódemka Iga Świątek zagra Su Weixiech z Tajwanu, Magdalinet z Amerykanką Amandą Anisimową, Hubert Hurkacz z Włochem Lorenzo Musettim. W grze podwójnej Magdalinet i wracająca po przerwie macierzyńskiej Alicja Rosolska zmierzą się z Ludmiłą Kiczenok z Ukrainy i Japonką Makoto Ninomiją. Łukasz Kubot i Marcelo Melo staną naprzeciw Duńczyka Fredrika Nilsena i Chorwata Franko Szkugora. Sport w trójce już po południu. Mikrofon przejmie Adam Malecki. Odpoczniemy od upałów. Tylko 20 stopni pokażą dziś termometry nad morzem. Poza tym od 23 w centrum do 26 na zachodzie. W całym kraju będzie dziś przeważnie pogodnie. Burze z gradem prognozowane są tylko w południowo-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a wraz ze mną zapraszają Elżbieta Malinowska, Zygmunt Szyszka i Paweł Turski. Dzięki nim widać nas i słychać, a nasi goście, którzy dzisiaj będą się spierać pięknie i mówić całą prawdę i tylko prawdę, to profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, mówię szczerze, prawdziwie dzień dobry. I to koniec prawdy na dzisiaj, czy nie? Jeszcze będzie. Nie, dalej ale nie, aha, nie, ponieważ nie jesteśmy w sądzie, będę mówił prawdę, ale nie całą prawdę, bo to, co przeczytałem w dokumentach ściśle tajnych, nie może być ujawnione. Dobrze. Oraz posłowie Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej i tak dalej. Już nie będę wszystkich wymieniać. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. No, ten dzień się zaczął dobrze dla mnie. Dzień dobry. I Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę panów, czy Zjednoczona Prawica ciągle ma większość w Sejmie? W każdym razie, czy ma tę większość formalnie? Jak informowaliśmy, posłowie Małgorzata Janowska, Arkadiusz Czartoryski i Zbigniew Giżyński odeszli wczoraj zarówno z klubu PiS-u, jak i z partii. Zanim zapytam u źródła, czyli posła Radosława Fogla, pytanie do profesora Zybertowicza, a także jako analityka, jest ta większość, czy zbliżają się wybory według pana, albo zbliża się wizja rządu mniejszościowego? Prezydent obserwuje, co się dzieje? Prawdziwa odpowiedź brzmi i tak, i nie. To znaczy, mógłby to pan jednak rozwinąć w ramach tej całej prawdy. Na to, czy zbliżają się wybory. Czy zbliżają się wybory wielkimi krokami? Jestem przekonany, że w zależności od rozwoju sytuacji kierownictwo kluczowej partii Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, podejmie decyzje, które będą korzystne. Ale jak pan to widzi, panie profesorze? Coś się dzieje poważnego? Czy to są jakieś takie ruchy niewiele znaczące na scenie politycznej? To się okaże. W mojej ocenie ta sytuacja budzi niepokój. Z prezydentem o tym nie rozmawiałem. Prezydent zawsze popiera to, żeby prawica była zjednoczona i mogła proces zmian kontynuować. A natomiast spojrzenie analityczne w przypadku procesów politycznych polega zawsze, że analizuje się dwa główne motywy ludzkiego działania. Z jednej strony wartości, z drugiej strony interesy. I mam wrażenie, że w przypadku tego trio, w odniesieniu przynajmniej do jednej z osób, kluczowe były interesy, a nie wartości. A jakieś to interesy może mieć odchodzenie z partii, która rządzi? Jaki w tym jest interes, panie? Wszystko, co chciałem powiedzieć, już powiedziałem. Aha, czyli rzeczywiście nie będzie tej całej prawdy. Będzie tylko prawda. Marek Sawicki, w środę podczas głosowań w sprawie odwołania ministrów i wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Wyglądało, że ta większość jest stabilna, wbrew nadziejom opozycji. Chociaż Piotr Zgorzelski mówił u nas, że nie można wykluczyć, iż Porozumienie Jarosława Gowina dołączy do Koalicji Polskiej. Jak pan po tym ostatnim wczorajszym, no nie wiem, czy można tak powiedzieć, ruchu tektonicznym odbiera sytuację na scenie politycznej? To, że pan Giżyński wybierał się na zewnątrz PiSu, to już wiedziałem od kilku tygodni. Zresztą w poniedziałek ze mną rozmawiał w Toruniu i deklarował, że już w głosowaniach nad wotum nieufności dla ministrów 4 posłów PiSu zagłosuje za wotum nieufności, więc to nie jest rzecz nowa dla mnie, natomiast nową jest kwestia dołączenia do pana Giżyńskiego, dołączenia również pana Czartoryskiego, więc tu widać wyraźnie, że gdzieś dogadali się między sobą i budują kolejny nowy podmiot na polskiej prawicy, ale jak pamiętam, to niejedno go zakładał, niejedno środowisko polityczne budował, a potem nieustannie wracał na ono PiSu, na ono Jarosława Kaczyńskiego. Więc ja po tej wolcie wiele się nie spodziewam. Raczej mnie bardziej niepokoi to, co mówiła rzecznik PiSu, że w tle są jakieś problemy prawne obu panów, że jeszcze z panią będą rozmawiali, ale tych dwóch już skreślili i ich ratować nie mają zamiaru. Stąd też wcześniej wyprzedzające działania Jarosława Kaczyńskiego co do pozyskania 3 posłów od Kukiza razem z Pawłem i również kwestia budowania tego silnego, można powiedzieć, obozu politycznego republikanów z Adamem Bielanem. Więc teraz tylko czekamy, kiedy dowiemy się, jak bardzo okrojony jest Jarosław Gowin, który także dzisiaj równolegle przed chwilą wypowiadając się publicznie powiedział, że on nie widzi możliwości popierania Polskiego Ładu w takiej wersji, w jakiej zaproponował go Mateusz Morawiecki. Więc przed nami ciekawe lato, ciekawe wakacje i w mojej ocenie jakaś przebudowa sceny politycznej w Polskiej Zjednoczonej Prawicy. Paweł Poncyliusz, czy będzie poważna zmiana na scenie politycznej, chociaż Donald Tusk ciągle chyba swojego białego rumaka nie siodła? Na pewno to, co się wczoraj zdarzyło w Zjednoczonej Prawicy, skłania mnie do twierdzenia, że to będzie taki proces gnilny rządów Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, te rządy już będą miały kłopot, żeby przeforsować jakieś odważne z ich punktu widzenia, czy przełomowe ustawy. No a z drugiej strony będą na tyle silni, żeby nie oddać władzy, czy też nie doprowadzić do wcześniejszych wyborów, bo choćby sondaże nie wskazują na to, żeby po ewentualnych szybkich wyborach Prawo i Sprawiedliwość mogło w tej konfiguracji rządzić, albo będzie musiało rządzić znowu ze Zbigniewem Ziobro jako oddzielnym podmiotem i wcale to nie wpłynie na koalicję. Co do opozycji, no jest zapowiedziany 3 lipca Rada Krajowa, na której pojawi się Donald Tusk. Od wielu tygodni były spekulacje na ten temat. czy wraca, no właśnie, czy nie wraca. To ma być przykrywka, jak się spekuluje też, a propos spekulacji, przykrywka Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, ważnego kongresu wyborczego. Ja myślę, że to jest akurat koincydencja, taka przypadkowa, ale też nieprzypadkowa, bo dobrze wiemy, że początek lipca to jest taki początek też sezonu ogórkowego, gdzie Polacy myślą o wakacjach, o wypoczynku, a nie do końca myślą o tym, co dzieje się w Sejmie czy w polityce. Więc też myślę, że wszystkie ugrupowania, jeżeli chcą z jakimś przekazem zostawić swoich wyborców, ale też i tych, którzy jeszcze na nich nie głosują, to na pewno ten początek lipca jest ostatnim momentem, żeby potem Polacy siedząc na plaży, czy na rybach, czy wędrując po górach, mieli o czym rozmawiać. I rozumiem, że wszystkie partie trochę do tego samego terminu celują, w tym samym terminie chcą przekazać coś, takie słowo na wakacje, mógłbym tak powiedzieć. Poseł Radosław Fogiel, to na ilu realnie posłów może w tej chwili liczyć Zjednoczona Prawica, koalicja rządowa i jej większość sejmowa? Czy ta większość to jest taka zdecydowana większość, czy to jest większość kombinowana, niepewna? Już odpowiadam tylko jedno zdanie, jeśli chodzi o białe konie, to myślę, że nie tylko nikt go nie siodła, ale też ta biedna Szkapina już się dawno pogodziła z tym, że to już czas na spokojną emeryturę w boksie w stajni i nie ma żadnych nadziei. No, że to jest taki swobodny koń, hasający po łąkach. Wolny koń, panie. Żeby to był taki koń z wolnego wybiegu i w ten sposób dożywał swoich dni. Ale wracając do sedna sprawy, to oczywiście zawsze jest przykre, jeżeli obserwuje się w polityce, gdy czyjeś osobiste ambicje, partykularne interesy, czasami może urazy, biorą górę nad dobrem wspólnym i niezależnie od tego, co jest tego powodem, jaki to ma wpływ na dalsze funkcjonowanie polityki. Ale jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to doceniam oczywiście troskę wszystkich państwa, ale jestem dość spokojny. Spokojny czy bardzo spokojny? Myślę, że nawet możemy się zbliżać do bardzo spokojnego. Większość w Sejmie będzie, przekonamy się o tym już na najbliższych głosowaniach, zresztą było to widać przy okazji wniosków o wota nieufności. No tak, ale od tej pory właśnie nastąpiła zmiana. Ale do tego zmierzam, pani redaktor. Proste działanie arytmetyczne. Ostatnio za wnioskiem przeciwko wnioskowi o wotum nieufności wobec ministra Dworczyka głosowało 237 posłów. Jeżeli nawet odejmiemy od nich trzech, to nadal wygląda to dobrze i tak jak mówię, większość sejmowa jest niezagrożona, a że tymczasowo klub Prawa i Sprawiedliwości jest nieco mniejszy, no cóż, no po 89 mówi roku, pan. Po 89 roku to, że jeden klub miał samodzielną większość w Sejmie, było raczej wydarzeniem rzadszym niż częstszym. Nie jest dobrze, panie pośle, co znaczy tymczasowo? Tak pan powiedział, tak się panu powiedziało, czy szykują się jakieś dołączenia do klubu? Jestem po prostu optymistą i wierzę w polską klasę polityczną, przynajmniej w części, że są posłowie i będą posłowie, którzy uznają, że może nie warto prowadzić takiej wojny polskiej, nie warto być totalną opozycją, a warto przyłączyć się do dobrego dzieła. No dobrze, to jeszcze słowo na temat Jarosława Gowina. Czy może w tej sytuacji państwo powinni dokładać starań, by nie miał takich myśli, by odłączyć się od klubu? Nie wiem, czy takie myśli ma, ale mówią, że czasem mu się coś takiego w głowie kołacze. My dokładamy wszelkich starań, by obaj nasi koalicjanci czuli się ważni, czuli się wręcz podporami Zjednoczonej Prawicy. No oczywiście to na to, jakie kto ma myśli, wpływu nie mamy, ale bierzemy za dobrą monetę deklarację chociażby pana premiera Gowina i jego środowiska o tym, że chcą, żeby Zjednoczona Prawica funkcjonowała, chcą w niej razem funkcjonować i chociażby jeśli chodzi o Polski Ład, rozumiem, że pan premier Gowin mówił o tym poparciu w czasie przeszłym, bo ja znam Polski Ład zaprezentowany między innymi również przez pana premiera Gowina. Przecież był na scenie. No tak, ale nie znał szczegółów. Widzieliśmy. Nie znał szczegółów. A niektóre szczegóły istotne mu się nie podobają. Wszystkie szczegóły były, pani redaktor, doskonale znane przez kilka... To nie doczytał. ...trwały spotkania i negocjacje z przedstawicielami zarówno Solidarnej Polski, jak i porozumienia pana premiera Gowina. Sam bym w takich spotkaniach brałem udział, więc wiem co. Proszę panów, Sejm przyjął zmianę w kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji. Tegoż nie będzie można orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa później niż po 30 latach. Przeciwko tej zmianie protestuje ambasada Izraela. Minister spraw zagranicznych Yair Lapid mówi, że ustawa jest hańbą, właściwie pisze na Twitterze. Wcześniej o zaniechanie jej procedowania apelował amerykański chargé d'affaires Bix Elliou. Czy szykuje się powtórka z początku 2018 roku, kiedy po uchwaleniu ustawy o IPN mieliśmy kryzys w stosunkach z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi? Tak być może, panie profesorze? Nie wykluczałbym, bo sytuacja zmieniła się o tyle, że i Izrael, i Stany Zjednoczone, każdy kraj z innych powodów chyba znalazły się w trudniejszej sytuacji niż wtedy. Jak wiemy, w Izraelu było 5, jeśli się nie mylę, wyborów przedterminowych pod rząd i w efekcie nie powstała stabilna większość i to niemądre zachowanie przedstawicieli władz Izraela, to nieakceptowalne dla nas zachowanie przedstawicieli władz Izraela, trzeba interpretować przez pryzmat wewnętrznej gry politycznej. Stany Zjednoczone znalazły się natomiast w poważnej pułapce geostrategicznej. Przez ostatnie 20 lat skoncentrowały się na walce z terroryzmem międzynarodowym, a także na ideologicznej wojnie propagującej rewolucję obyczajową i przegapiły błyskawiczny wzrost potęgi Chin, zagrażając tym samym całej cywilizacji zachodniej, bo bez Stanów Zjednoczonych jako filaru, ważnego filaru i bezpieczeństwa i gospodarczego cywilizacji zachodu, nie wiadomo jak będzie wyglądała przestrzeń wolności ludzkiej cywilizacji. Teraz te dwa kraje, Izrael i Stany, mają poważne wewnętrzne wyzwania, z którymi nie za mądrze sobie radzą. Wiemy przecież, jak Izrael pogarszał swoją reputację przez sposób radzenia sobie z agresją ze strony palestyńskich terrorystów. I myślę, że ta sytuacja globalna powoduje, że Polska jest teraz w lepszej pozycji w tym sporze, tym bardziej, że część opozycji, na przykład rozsądny wpis pana posła Kosiniaka, część opozycji rozumie, że te posunięcia prawne, które sprowokowały te niemądre wypowiedzi, są w interesie wszystkich Polaków. Marek Sawicki, Koalicja Polska, głosowała bez wątpliwości za tymi zmianami w kodeksie. Jedna uwaga do poprzedniej wypowiedzi pana rzecznika. Otóż, panie rzeczniku, to nie jest fenomen, że dzisiaj jest jeden klub rządzący w Sejmie, bo to jest jeden klub, ale cztery koła. Taki fenomen był także w latach 97-2001. Był jeden klub AWS-u, a wewnątrz było chyba 7 czy 8 kół, więc to jest normalna tradycja tego parlamentu. No tak, ale to nie są formalne koła. Nie mówiłem o fenomenie. Natomiast co do ustawy rzeczywiście nie mamy wątpliwości. Uważamy, że ta ustawa dobrze, że została przyjęta w Sejmie. Wierzymy, że w Senacie zostanie potwierdzona. Natomiast szkoda, że polska dyplomacja nie przygotowała naszych partnerów i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych. W mojej ocenie obaj panowie kompletnie nie wiedzą, do czego się odnoszą, bo gdyby poznali faktyczny stan prawny, to nie dawaliby takich zarzutów. Natomiast tu pan profesor bardzo ładnie mówił o wewnętrznej polityce Izraela i Stanów Zjednoczonych. No, powiem, uczą się od mistrzów. Polska także od sześciu lat prowadzi politykę zagraniczną, głównie pod potrzeby polityki wewnętrznej. I dzisiaj mamy problem, bo mamy trzy co najmniej ważne instytucje. To jest Polska Fundacja Narodowa, to jest Instytut Pamięci Narodowej, to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i to ich obowiązkiem, obowiązkiem prawnym, obowiązkiem ustawowym było przygotowanie partnerów zewnętrznych do tego, że taką ustawę przyjmujemy i wyjaśnienie, co ta ustawa niesie. Więc jeśli tego nie zrobili do tej pory, to jeszcze do głosowania w Senacie mają na to czas i zachęcam, żeby coś takiego zrobić. Żeby no dobrze, a pan by powiedział, panie ministrze, w jednym zdaniu, co ta ustawa niesie i czy ona rzeczywiście nie jest skierowana przeciwko chyba potomkom już teraz ofiar Holokaustu, tak jak twierdzą niektórzy protestujący. Panie redaktor, ta ustawa odnosi się do mienia bezspadkowego i ona tutaj reguluje sprawy dla wewnętrznych relacji gospodarczych w Polsce. My nie musimy, uchwalając jakąkolwiek ustawę w Polsce, za każdym razem bać się, że gdzieś albo w Tel Awiwie, albo w Waszyngtonie ktoś tupnie nóżko i będziemy musieli z tą ustawą wracać z powrotem. To jest nasz obowiązek. 45 lat komunizmu i teraz 32 lata wolnej Polski wystarczy, żeby historycznie ciągle rozpatrywać tamte rany. To nie tylko Polacy żydowskiego pochodzenia zginęli i zostali ograbieni z majątku w wyniku II wojny światowej, ale także Polacy nieżydzi również ponieśli ogromne straty. I dzisiaj obciążanie czy odczernianie Polski o współudział w Holokauście jest to zwyczajna, bym powiedział, obłuda i zakłamanie. Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosowania i ma nadzieję na poprawienie tego zapisu w Senacie. Co można poprawić, żeby zachował sens, ale żeby nie było wokół niego takiego niepokoju? Znaczy, myślę, że będzie potrzebne otworzenie jakiegoś nawiasu, w którym coś zostanie zastrzeżone, że w pewnych sytuacjach można będzie do tematu wrócić, ale niewątpliwie ja się zgadzam z tym, co Marek Sawicki powiedział, pan poseł Marek Sawicki oczywiście, czyli gdzie jest fundacja, Polska Fundacja Narodowa, na którą spółki Skarbu Państwa wyrzuciły setki milionów złotych. Tam oczywiście świetnie się zarabia, tam pan Jurkiewicz jest takim szczególnym człowiekiem, który jest wyrzucany, przyjmowany. Pensje są całkiem dobre, dużo wyższe niż średnia krajowa. I prawda jest taka, że nie znam żadnego działania osłonowego przy okazji tej ustawy ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, która podobno miała do tego służyć. A dzisiaj służy po pierwsze do tego, żeby ludzie PiS-u i ich rodziny mieli dobre pensje, a po drugie służy temu, żeby łechtać ego rządzących przy różnego rodzaju kampaniach stylu, no nie wiem, żaglówka, która miała pływać, jak no tak, ale czy to naprawdę były potrzebne jakieś działania osłonowe, czy to jest tak niezrozumiałe i tak kontrowersyjne? Pani redaktor, no nie bądźmy naiwni, kto funkcjonuje w polskiej polityce, to zna historię tego sporu od kilkudziesięciu lat, od praktycznie od 89 roku, co jakiś czas strona izraelska i amerykańska zwracają uwagę na ten problem, dlatego że inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej ten problem dawno już rozwiązały. Polska jest jedynym krajem, w którym tego całościowego rozwiązania nie ma. No i to wiadomo, że budzi emocje. Ja mam takie poczucie, że w tej akurat sferze potrzeba bardzo delikatnego działań dyplomatycznych, ale też i dobrych zapisów prawnych, legislacyjnych. Natomiast PiS jak zawsze poszedł po prostu po najprostszej linii oporu. Ale znaczy, że państwo chcą tylko dodać, pan mówi o wkładaniu czegoś w nawias. Chodzi o to... Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, rozumiem, ale uważam, z tego, że co to ja jest słyszałam, naprawdę bardzo delikatna sprawa. Słyszałam, z tego, co ja słyszałam, to państwo chcą po prostu, aby można było kontynuować te postępowania administracyjne, które się toczą. Tak to zrozumiałem. Bo to też jest kwestia, właśnie tych rzeczy, które zostały zgłoszone. Ja rozumiem ideę tej zmiany kodeksu KPA. Natomiast jest oczywiście ta właśnie delikatna sfera tego mienia podatkowego. Nigdy nie pogodzi się z takimi rozwiązaniami i albo to się załatwi na poziomie dyplomatycznym, albo na poziomie jakichś konkretnych zapisów, które będą dotyczyły tego typu przypadków. Uważam, że zrobiono najgorzej jak można, a znowu prawdopodobnie PiS będzie się musiał z tego wycofać z podkolonym ogonem, bo będzie chciał kolejne uzbrojenie ze Stanów Zjednoczonych zakupić albo będzie potrzebował wsparcia Izraela w jakichś innych działaniach międzynarodowych. No tak, to oddajmy głos przedstawicielowi PiSu. Napinamy. Czy PiS się będzie wycofywał z podkolonym ogonem, panie pośle? I czy pan dopuszcza, że będą jakieś właśnie poprawki w Senacie, które być może doprowadzą do uspokojenia sytuacji? To po kolei. I zaraz odpowiem na pytania pani redaktor, ale proszę pozwolić, że w sposób uporządkowany do tego podejdę. Pan profesor Zbertowicz wspominał o dobrym i odpowiedzialnym wpisie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Warto też powiedzieć, że również pan poseł Adrian Zandberg wykazał się taką odpowiedzialnością i w podobny sposób się wypowiedział w mediach społecznościowych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nikt nie może zapominać i nigdy nie zgodzimy się na to, żeby pomijano fakt, że Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Zarówno polscy obywatele żydowskiego pochodzenia, jak i etniczni Polacy, jak i polscy obywatele innego jeszcze pochodzenia. Wiemy, że przecież II RP była wielokulturowa i my byliśmy jedną z ofiar tej wojny i na pewno nie będzie niczyjej zgody na to, żeby to ofiary płaciły za zbrodnie, które dokonały się na okupowanych ziemiach. Jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o komunikację z naszymi partnerami, oczywiście robimy to, będziemy to robić, z tym, że trzeba tu przyjąć pewne założenie tej komunikacji, o której chociażby mówił pan poseł Sawicki, to znaczy, że druga strona chciałaby te fakty poznać, bo jest jeszcze ten kontekst, o którym mówił profesor Zybertowicz, zewnętrzne rozgrywki polityczne i wówczas możemy mieć po prostu do czynienia z przymykaniem oczu na stan faktyczny po to, żeby podbijać bębenek polityczny, bo to nie jest skomplikowana kwestia prawna i fakty są bardzo proste. Przede wszystkim ta ustawa jest zastosowaniem i wprowadzeniem do polskiego prawa wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2015 roku. To Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie może być sytuacji, że to nie gwarantuje stabilności prawa, w której w nieskończoność, bez żadnego limitu czasowego można wzruszać decyzje, nawet nieprawne decyzje administracyjne. Więc to jest przede wszystkim podstawa tego. To będzie dotyczyło najrozmaitszych spraw i to nie jest skierowane. To jest prawo, które reguluje postępowanie administracyjne. Nie jest to skierowane ani wobec obywateli jakiegokolwiek państwa. Tak, pytałam, czy państwo dopuszczają jakieś poprawki w Senacie? Czy tylko ta działalność dyplomatyczna, niektórzy mówią, że oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jeszcze zaogniło sytuację, więc nie wszystkim się podoba sposób rozmowy na ten temat. No trudno, no jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Senat będzie pracował nad tą ustawą. Zobaczymy, jakie poprawki, jeśli jakieś, wrócą do Sejmu z Senatu i będziemy wtedy się temu przyglądać. Ale to jest, ta sprawa jest, myślę, asumptem do jeszcze jednej rzeczy. To druga taka okazja ostatnio. Pierwszą był cyberatak na państwo polskie do tego, żeby klasa polityczna miała szansę na pokazanie jedności i odpowiedzialności, bo proszę wybaczyć, jeżeli część partii politycznych i no niestety pan poseł Poncyliusz też trochę starał się wykorzystać ten temat jako trampolinę, żeby tylko przywalić rządzącym i ja się za to nie obrażam. Możemy się okładać, ale może nie przy takich okazjach. Ale to było takie umiarkowane uderzenie. Doceniam to niemniej. To jest jeden z takich tematów, gdzie rzeczywiście cała polska klasa polityczna powinna mówić jednym głosem. I jeżeli nie będzie, działań wywrotowych wewnątrz kraju, to myślę, że dużo łatwiej będzie też prowadzić te działania na arenie międzynarodowej. No i działania wywrotowe. Ja mam jedną uwagę, pani redaktor. Ja bym prosił, panie pośle, ja bym prosił, żeby oznaczać z gwiazdką te rzeczy, które państwa zdaniem są istotne, i proponuję, żeby zanim takie rzeczy wchodzą na pod obrady Sejmu, robić spotkania z szefami klubów, z szefami i na ten temat. Państwo niestety stosujecie taki szantaż pod tytułem kładziecie coś w Sejmie i mówicie, i to jest racja stanu, i kto przeciwko temu, to nie jest Polakiem. Tak nie będziemy dyskutować. Albo państwo po prostu będziecie rozmawiać w koncyliacji w tych wrażliwych tematach i uprzedzać o tym, że jest problem, albo nie rozmawiajmy w ogóle w takich kategoriach, że my się tutaj za bardzo stroszymy i za bardzo jesteśmy bojowi wobec państwa propozycji. Dobrze, proszę panów, kolejny Pani temat. Pośle, jedno zdanie, tak. Panie pośle. No, oczywiście możemy rozważyć oznaczenie gwiazdką, jeżeli jest taki postulat. No ja jednak do tej pory wychodziłem z założenia, że poważni politycy opozycji sami z siebie wiedzą, co jest sprawą ważną, co jest sprawą racji stanu i nie trzeba im tego niczym oznaczać. Ale nie będziemy żyrować rządzącym wszystkich ich pomysłów. To od razu uprzedzam. Jak chcecie, to musicie grzecznie porozmawiać na ten temat, a nie tylko pochukiwać na nas. Proszę panów, po odrzuceniu wniosków o wota nieufności wobec trzech ministrów i jednego wicemarszałka z PiS-u, pana Ryszarda Terleckiego, opozycja składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra nauki i edukacji Przemysława Czarnka, to może tym razem zaczniemy od opozycji. Jakie są według panów, w cudzysłowie, grzechy pana ministra Czarnka? Tych grzechów Koalicja Polska widzi chyba mniej niż Obywatelska, ale zacznę od Marka Sawickiego. Panie redaktor, no mieliśmy ostatni tydzień pod hasłem, pod znakiem odwoływania ministrów. Ja powiem szczerze, że trochę mnie martwi, iż Koalicja Obywatelska zamiast bardziej zająć się prezentacją własnych programów i własnych propozycji dla Polaków, to jednak cały czas zajmuje się scalaniem i konsolidacją Polskiej Zjednoczonej Prawicy. Przecież wiemy, że każde wotum nieufności to jest mobilizacja w obozie rządzącym i to jest danie im szansy na to, żeby ponownie się policzyli. Oczywiście minister Czarnek nie jest ministrem z mojej bajki, ale ciągłe uczestniczenie w tego typu grach i w tego typu wnioskach zwyczajnie mnie już nuży. Paweł Poncyliusz, to pana poproszę o wymienienie tych grzechów pana ministra. Ja wymienię, ale tylko jeszcze powiem taką rzecz, że widać to w ostatnich tygodniach, że każde głosowanie personalne wymaga od rządzących potężnego wysiłku organizacyjnego, żeby skorumpować niektórych posłów, którzy dzisiaj nie wchodzą w skład koalicji rządzącej. A co to znaczy skorumpować, panie pośle? Ja rozumiem, że w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich z jakichś powodów niektórzy posłowie się powyłamywali z opozycji i ale co to znaczy skorumpować? Zjednoczonej Prawicy. A co do korumpowania posłów, czy też może inaczej, zastraszania ich, mieliśmy tego trochę pewien sygnał wczoraj po odejściu Zbigniewa Giżyńskiego i Arkadiusza Czartoryskiego, gdzie już im tak naprawdę pogrożono palcem, że no to my teraz z wami inaczej rozmawiać. Ale to nie są jedyne przypadki. Myślę, że jeszcze będzie moment na to, żeby na ten temat rozmawiać, bo ja wiem co najmniej o dwóch takich przypadkach, gdzie po prostu doszło do bardzo haniebnych działań ze strony PiS-u, ale to niestety ale są bardzo poważne oskarżenia i pan jest tak rzuca. Tak. Z dużą odpowiedzialnością to mówię, co mówię, ale myślę, że wrócimy do tego, bo niestety to jest tak delikatna sprawa personalna, że to jeszcze nie czas na to, żeby o tym mówić, ale stawiam takie oskarżenie, jak ktoś chce stanąć na ubitym polu ze mną, to chętnie z nim będę osobiście oko w oko rozmawiać. Może się stanąć na ubitym polu. Ale pan nie, no nie ze mną to nie jest ubite polo. Nie, z całym szacunkiem do pani redaktora. Ale wracając do pana ministra Czarnka, bo to jest oczywiście postać, którą wydawało się, że po czasach Anny Zalewskiej w Ministerstwie Edukacji Narodowej już nikt bardziej skrajny i straszny dla polskiej edukacji nie może być. A tu się okazuje, że pan minister Czarnek przebił panią minister Zalewską, która ma tutaj miejsce na pewno na podium, nie wiem czy już na pierwszym miejscu, na najwyższym pułapie. Natomiast no, minister Czarnek to po pierwsze cała plejada znowu wypowiedzi takich no, nietolerancyjnych, to delikatnie rzecz ujmując. Po drugie próba przejęcia władzy w każdej szkole poprzez zmianę przepisów, które spowodują, że kuratorzy będą zarządzać, decydować o tym, kto jest dyrektorem szkoły, a kto nie. Czyli zabranie tak naprawdę prowadzenia tych szkół samorządom, gdzie to się dobrze sprawdziło i dobrze to działa. Słyszałem jakieś karkołomne tłumaczenia pana ministra Czarnka. Wygląda na to, że on sam się chyba zapętlił i nie bardzo wie, czym to uzasadnić. A moim zdaniem uzasadnienie jest proste, takie, że PiS jeszcze nie ma wpływu na edukację tą niższą, czyli mówię o szkołach podstawowych, o liceach i koniecznie chce to przejąć. Wie dobrze, że w samorządach już nie ma czego szukać, że to co ma, jakie ma wpływy, to jest wszystko i będzie tego tylko mniej. No więc próbuje to robić poprzez przygotowanie rozwiązań odnośnie dobrze. Kuratorów. Także podsumowując, to są dwa takie najpoważniejsze zarzuty. Chodzi o merytorykę, panie pośle, czy to, od czego pan zaczął, chodzi czyli sprawdzenie, większość koalicja rządowa, czy już jej nie ma? Panie redaktor, gdybyśmy chcieli tylko sprawdzać arytmetykę, to moglibyśmy stawiać wota nieufności, wnioski o wota nieufności wobec po kolei wszystkich ministrów, a jednak to się dzieje tylko w przypadkach skrajnych, to znaczy przypominam, że te wota dotyczące ministra Sasina, znaczy wicepremiera Sasina, ministra Dworczyka wynikały z i ministra Kamińskiego wynikały z faktów ostatnich miesięcy czy tygodni, gdzie widać, że wybory kopertowe przygotowywane przez pana wicepremiera Sasina były po prostu bezprawne i o tym mówią kontrolerzy NIK-u i raport NIK-u. Co do dobrze, to już dziękuję. Kamińskiego i Dworczyka są inne już powody i tylko stawiamy tam wnioski, gdzie mamy po prostu uzasadnione podstawy i będziemy to robić. Co profesor Zybertowicz, który przecież w swoich wypowiedziach też nie owija, że tak powiem, sedna w bawełnę, podobnie jak profesor Czarnek, powie o swoim koledze profesorze, jako o szefie resortu. Czy ma zdolności, ma taki potencjał do kierowania zespołem, czy jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu i zespołem, no i bardzo ważnymi dziedzinami życia. Jest bardziej temperamentny ode mnie, politycznie na pewno. Czy jest dobrym szefem zespołu? Nie wiem, bo problematyka edukacji i szkolnictwa wyższego nie znajduje się u mnie na radarze. Natomiast przypominam sobie tą długą listę wniosków o wotum nieufności zgłaszanych przez Platformę czy Koalicję Obywatelską od początku jeszcze pierwszej kadencji od roku 2015 i myślę, że są różne style polityki. Jest taki styl polityki, polega na tym, że parlamentarzyści, ci działacze partii jadą do ludzi, z nimi rozmawiają, prowadzą badania społeczne, żeby pogłębić swoje odczucia po rozmowach, które nie w pełni są reprezentatywne, a potem zaplecze intelektualne buduje program. Ale istnieje też styl uprawiania polityki, który można nazwać medialno-parlamentarnym. Składamy wotum nieufności, dajemy mediom paliwo na kilka dni, dajemy sobie szansę wypowiedzenia się w debacie parlamentarnej przed głosowaniem wotum, potem dajemy sobie szansę komentowania wyniku wotum i zrozumiałem, że minister Sawicki zobaczył już, czy jego ugrupowanie, które w odróżnieniu od Platformy jednak jest w terenie dobrze zakorzenione, jałowość tego stylu uprawiania polityki. A mam wrażenie, że Platforma chce potwierdzić tym wnioskiem poglądy o swojej głębokiej nieudolności jako głównej siły opozycyjnej. Radosław Fogiel, czy w sytuacji, o której zaczęliśmy, czyli tej takiej nie do końca pewnej większości, jest pan przekonany, że podczas głosowania w sprawie ministra Czarnka ta większość będzie? To jest pierwsza sprawa. A po drugie, czy państwu odpowiada styl pana profesora Czarnka? Czy koalicja jest tak różnorodna, że jest miejsce i dla stylu pana profesora Czarnka, i dla osób bardziej powściągliwych? Co do wyniku głosowania, tak, jestem spokojny, że pan minister Czarnek pozostanie na swoim stanowisku. To będzie kolejny wniosek o wotum, który jest pusty, miałki i bez zakorzenienia w rzeczywistości. Ostatnio z trzema takimi się mierzyliśmy. Zostały rozbite w pył z mównicy sejmowej. Tak będzie tym razem, a to będzie też dobra okazja dla ministra edukacji do zaprezentowania tego, co już udało się osiągnąć w tej dziedzinie, do zaprezentowania swoich planów, bo Ministerstwo Edukacji i za pani minister, i za obecnego ministra dąży do tego, żeby szkoła była szkołą profesjonalną, szkołą wolną od ideologii, od polityki, szkołą, w której rodzice mają wpływ na to, co się dzieje, że na przykład jeżeli nie jak zgadzają pan, się... Jak pan wie, panie pośle, opozycja, część opozycji ma zdanie, że to nie jest szkoła wolna od ideologii, tylko chce po prostu pan minister Czarnek, żeby tam dominowała inna ideologia niż ta, która w niektórych szkołach była na pierwszym planie. Ja wiem, że opozycja będzie twierdzić inaczej, no taka jest geneza słowa opozycja. Ale według pana zero ideologii w tej chwili jest, jeśli chodzi o szkołę według ministra Czarnka. To jest właśnie szerszy problem, bo zdarzają się dyrektorzy, zdarzają się samorządy, którzy próbują tylnymi drzwiami czy politykę, czy ideologię do szkoły wprowadzać, często wbrew rodzicom. I to jest właśnie jedno z podstawowych założeń pana ministra, to znaczy, żeby rodzice mieli więcej do powiedzenia, żeby musieli na przykład wyrazić zgodę na działalność rozmaitych organizacji w danej szkole. A jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji kuratorów, no czemu się tu dziwić? No, w sytuacji chcemy dać narzędzia kuratorom, że w sytuacji, kiedy dyrektor szkoły nie naprawia ewidentnych uchybień w jej funkcjonowaniu, kurator ma możliwość zareagowania. Tak działa odpowiedzialne państwo, które dba o przyszłość i edukację młodych Polaków. Dobrze. Czy ktoś chciałby coś dodać w tej sprawie? Po wypowiedzi pana Radosława Fogla w sprawie tej ideologii szczególnie, czy nie? Ja tylko jeszcze mogę to dodam, że nie zgadzam się tu z panem rzecznikiem. Mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ufając samorządom, chcecie całą decyzyjność za funkcjonowanie szkół przenieść do kuratora i to kurator ma być bezpośrednim i powołującym, i nadzorującym, i zarządzającym, więc nieufność samorządom wcześniej czy później źle się dla was skończy i to jest naprawdę w terenie bardzo niedobrze odbierane. Dobrze, to teraz Parlament Europejski przegłosował, że dostęp do aborcji to jest prawo człowieka. Ta rezolucja nie ma żadnego znaczenia prawnego. Poza tym te kwestie są regulowane przez ustawodawstwo krajowe, ale czy ma jakiekolwiek inne znaczenie pozaprawne? Czy ona świadczy o dominujących poglądach, które mogą się później przełożyć na prawo, na zmiany w ustawodawstwie europejskim? Jak panowie myślą, Andrzej Zybertowicz? Ja myślę, że pod parasolem retoryki poszerzania praw człowieka toczy się proces demontażu tkanki społecznej, który jest funkcjonalny dla wielkich korporacji, w tym dla gigantów technologicznych z Doliny Krzemowej, bo wielkie korporacje potrzebują gorliwych konsumentów, ludzi hiperzindywidualizowanych, wykorzenionych od przeszłości i wykorzenionych z rodziny. I gdyby nasz święty Jan Paweł II dzisiaj miał oceniać celowość uczestnictwa chrześcijańskiej Polski we wspólnej Europie, to pewno musiałby podjąć bardzo głęboką refleksję, zanim by tak gorąco jak wiele lat temu poparł naszą akcesję do Unii. Ewidentnie cywilizacja śmierci zaczyna odciskać swoje piętno w mentalności unijnych elit i sporej części społeczeństw. Bardzo wiele rzeczy jest tutaj do przemyślenia, bo mam wrażenie, że wiele osób, które w dobrej wierze kupuje wizję praw reprodukcyjnych kobiet, nie rozumie, jaki głębszy trend kulturowy, technologiczny i ekonomiczny związane z degradacją obecnej fazy kapitalizmu się kryje. To bardzo jest, bardzo jest skomplikowane. Nie wiem, czy wszyscy nadążają za panem profesorem. Nie chodzi mi o tempo, tylko chodzi mi o treść, panie profesorze. Czyli pan myśli, że może być tak, że te rezolucje, bo to nie jest pierwsza, nie ostatnia, pewnie przełożą się na zmiany w prawodawstwie europejskim? To taki jest plan i on będzie realizowany niestety rękoma także polskich, niektórych polskich europosłów opozycji. Marek Sawicki, jakie jest pana zdanie? No ja obserwuję od kilkudziesięcioleci zdecydowany proces laicyzacji Europy. I ten proces laicyzacji w Polsce za rządów PiS w ostatnich 6 latach niestety przyspiesza. Ten sojusz tronu i ołtarza nie służy dobrze ani naszemu społeczeństwu, ani naszemu wychowaniu, ani naszemu oczekiwał w tej chwili, żeby się jednak doprowadzić do tego pełnego rozdziału Kościoła i państwa, żeby te dwie instytucje funkcjonowały. Panie, przepraszam, panie pośle, ale co ma do tego sytuacja w Polsce, rezolucja Parlamentu Europejskiego do sytuacji, o której pan mówi? No, jeśli pani uważa, że nie jesteśmy członkami Unii Europejskiej i że rezolucje parlamentu są dla Polaków i Polski zupełnie obojętne, to ja się z tym nie zgadzam. Ja nie powiedziałam, co ja uważam, tylko pytam, co ma sojusz tronu... Tam przyjmowane powoli będą zamieniały się nie tylko w rezolucje, ale także w przepisy prawa i wiemy, że zlaicyzowana Europa będzie narzucała Polsce i Polakom określony styl i sposób, określony styl i system wartości. Ale to jest wina sojuszu tronu i ołtarza w Polsce? Że są przyjmowane takie rezolucje? To jest także, pani redaktor, zasada wahadła. Jeśli w Polsce wahadło za mocno odbija się w prawo, a część polskich europarlamentarzystów korzysta, że tak powiem, z tej awantury, która w Polsce ma miejsce ideologicznej, to oczywiście w mojej ocenie tam w Europie są bardziej gorliwi niż być powinni, więc w związku z tym to jest także wpływ Polski na rezolucję i system stanowienia prawa w Unii Europejskiej. Więc ja chcę wyraźnie podkreślić, że czas najwyższy, żebyśmy również od polskiego kościoła katolickiego zaczęli wymagać większego wysiłku i wkładu w katechizację, w nauczanie, w głoszenie Słowa Bożego, a nie w włączanie się w politykę. Paweł Poncyliusz, jak pan tę rezolucję odbiera? Czy ona ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Ona jest trochę też pochodną tego, co się dzieje wokół nas. Aborcja na pewno dla wielu oznacza dramatyczne decyzje. To nie są łatwe wybory, ale też są sferą sumienia, które będzie rozliczane na sądzie ostatecznym. Ale ja przypominam paradoks i zaangażowanie dyplomatów polskich w Czechach, którzy kilka miesięcy temu, chargé d'affaires ambasady Polski w Pradze, wysyłał pismo do Senatu Czeskiego, apelujące do tego, żeby dokonać zmian w prawie czeskim, tak aby Polki nie mogły, z racji tego, że aborcja w Polsce już jest niedozwolona, również z problemów związanych z zagrożeniem płodu, znaczy tego, czy urodzi się zdrowe dziecko, to właśnie dyplomata Polski pisze list do Czechów, żeby zakazali możliwości dokonywania aborcji Polkom, które przejadą na przykład z polskiego Cieszyna do czeskiego Cieszyna. I to w sytuacji, kiedy mamy potężny spór z Czechami o Turów, o kopalnię w Turowie. Przypominam, że mamy wyrok zabezpieczający Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazuje natychmiastowe zatrzymanie wydobycia w kopalni Turowa. To wszystko się ze wszystkim wiąże, tak? Według pana? No to się wiąże, w tym chcę pokazać jakby opętanie niektórych ludzi w Polsce, takiego szykanowania kobiet, które często podejmują dramatyczne decyzje o dokonaniu aborcji. Dziś już praktycznie nie mają takiej możliwości w Polsce. Część z nich korzysta z turystyki takiej za naszą granicę, czy południową, czy zachodnią. I teraz myślę, że tę uchwałę, tę rezolucję Parlamentu Europejskiego też musimy traktować jako pewien sygnał, że nie może być tak, że nagle jeden z krajów Unii Europejskiej zaczyna prześladować wszystkie te Polki, które będą decydowały się na dokonanie legalnej aborcji w innych krajach, bo nie mogą tego zrobić w Polsce. Pokazuje właśnie ten przypadek czeski jako no, takie ogłupienie kompletne niektórych ludzi, albo też takie zacietrzewienie i takie uprzykrzenie życia niektórym Polakom, że faktycznie może taki sygnał z Parlamentu Europejskiego pokaże, że trzeba zawrócić z tej drogi. Radosław Fogiel. Przede wszystkim jestem pod wrażeniem moich przedmówców, którzy potrafią połączyć wszystko ze wszystkim. To trochę jak w tym znanym dowcipie o człowieku, który poszedł do lekarza i wszystko mu się kojarzy, bo pan poseł Sawicki mówił o efekcie wahadła, raczej chyba miał na myśli w swoim przekonaniu efekt motyla, gdzie trzepot motyla, trzepot skrzydeł motyla na jednej półkuli wywołuje tornado na drugiej i tak... Ja bym bardzo prosił, żeby pan nie interpretował, co miałem na myśli. Ja dość wyraźnie się wypowiedziałem. Ale ja komentuję, proszę, panie pośle, pan komentuje, ja komentuję i myślę, że na tym myślenia. Mamy bardzo mało czasu, proszę dokończyć swoją wypowiedź. Jeszcze bardziej holistyczne podejście do rzeczywistości wykazał pan poseł Poncyliusz, któremu się rezolucja parlamentu... A pan nie ma własnej oceny. Łączy z Turowem. No ja jednak byłbym daleki od takich ocen, ale... Z głupotą niektórych ludzi, których państwo zatrudniacie. Ale na pewno ta rezolucja pokazuje jedno, pokazuje ideologiczne zaczadzenie większości Parlamentu Europejskiego, to jest pewne. I to jest niebezpieczne igranie koncepcją praw człowieka, bo prawa człowieka są pewnym zamkniętym katalogiem. Jeżeli teraz... każda strona sporu ideologicznego będzie sobie ad hoc, tak jak im to pasuje, coś nazywała prawem człowieka, żeby skorzystać z tego specjalnego statusu, jaki prawa człowieka mają, no to się skończy bardzo niedobrze. No to też pokazuje nie po raz pierwszy ambicje Europarlamentu, polityczne ambicje Europarlamentu, który chciałby być ciałem narzucającym całej Unii Europejskiej swoje decyzje, a jak wspomniałem na początku, jest to już od kilku kadencji ciało bardzo skrajne, bardzo skrajnie lewicowe zasadniczo, tak to można określić, więc no zupełnie niepoważne działanie, ale pokazujące bardzo niebezpieczne tendencje, którym należy się przeciwstawiać. To jest jedna z rzeczy, o których trzeba rozmawiać w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej, w kontekście tego, co jest regulowane przez instytucje unijne, a co przez prawo krajowe, bo rzeczywiście taka próba wpływania na kwestie, które są na pograniczu prawa, światopoglądu i moralności i próby narzucania państwom już kończymy. Decyzji w tym jest niedopuszczalna. Dziękuję bardzo. Radosław Fogiel, Andrzej Zybercowicz, Paweł Poncyliusz, Marek Sawicki, Beata Michniewicz. Bardzo panom i państwu dziękuję. Miłego weekendu życząc. Do widzenia i do usłyszenia przede wszystkim. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje,